مسجد کے اندر گمشدہ چیز کا اعلان کرنا کیسا؟ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو اپنی گمشدہ چیز کے لیے اعلان کرے چلائے تو اسے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تیری گمی ہوئی چیز تجھے نہ ملائے. تو گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرنا, باہر اعلان کرنے مرض نہیں ہے, مسجد میں اعلان کرنا ناجائز ہے. تو اگر آپ کی کوئی چیز گم گئی تو یہاں مہربانی کر کے اعلان کے لیے مطالبہ نہ فرمائیں. ہاں اگر کوئی چیز ملی تو اس کا اعلان کر سکتے ہیں کہ یہ ٹوکری ملی ہے جس کی وہ لے لو, یہ کر سکتے ہیں. یہ نہیں کر سکتے کہ میری ٹوکری گم گئی ہے جس کو ملی وہ دے دو, یہ اعلان نہیں ہو سکتا مسجد میں. ٹھیک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.